یا سیدی یہ ارشاد فرمائے، کھڑے کھڑے چپس کھانا، بسکٹ کھانا، ڈرائی فروٹ کھانا کیسا ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو کھڑے ہو کر کھانے میں حرج نہیں؟ جو کھانا عرف میں جس کو طعام کھانا کہتے ہیں وہ تو کھڑے کھڑے کھانا معیوب ہے، سنت ہے کہ اس کو بیٹھ کر، بیٹھنے کی بھی حیعت جو ہے سنت کے مطابق کھائے۔ اب جیسے کہ بسکٹ کھا لیا یا پھل کھا لیا، تو اب یہ عرف پر اس کا دار و مدار ہونا چاہیے کہ جہاں اس کا عرف ہے کہ کھڑے کھڑے کھانے کو معیوب نہیں سمجھتے تو کھڑے کھڑے کھا لیا جائے، کھا سکتا ہے، اور جہاں معیوب ہے جیسے اپنے ماحول میں معیوب ہے، اگر پھل کھڑے کھڑے کوئی کھائے گا تو اچھا نہیں مانا جاتا، یہاں بیٹھ کر کھا لے اور ناجائز نہیں ہے۔ اگر طعام بھی کوئی کھڑے کھڑے کھا لے کھانا تو بھی اس کا کوئی ناجائز کا قول نہیں پڑا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔